Maka, jani luoba. Yesu den fii ki nyanle kan, ki gwani odan dogun, ongwar kaba den yegleno. Me fuorma darin den pundi, odan kualibal maan bang mi diyele ne ki bangi, yandi ban yabi den kiongo mama, kilpake ba kibitua. Onne moba li na abon le, oba mi na ayan fumku le, oga lere ki tiyeni mi na aban kiam le no ni. Opa kuyolo ka, Mariam bijwa ka, Jaka len Jose len Juda len Simeno ya poro ka, onna tampora ka yetisigne. Lani oden tiyebe po litimbal bon la, Jesu den yerba. Bekan farsa wal poal kanto, kalo odan dogunni, leno okiwi siga, leno odiyogunni. Waden frik tiyeni likan banki antoma, le ya tiye wammano ni ayyama wampo, kepa bayaka den pako len bidan dan luoma Yesu don gwari itin kundogene ke banga bendiba ola barngamo la yonu oden yini be pigane lierba ke kilki tunuba ne lielie ke pumba upalu baya pan mukiki biarmu oden yerba ke bandata bontola sankelpo kalu guyam bebe bandata jema kidata boali kidata ligi bampil bi tiaari kidata liara liye ogoden yerba iya chan ya diogni kuri inda nyalie ni harjin ba amfi la dogunni ya to ke ga ichangu ka chengi mama na kan kuri inyal kan ya yugnu in kiamani ita tama la dogupo lan toa siedi bi yempo biden fi ke gere ke ban wang bindi ba ke ban lebre bi yama biden del mu ci ci biar mu bon kian la Kugo sourni ya yama in yaba mukpama ke parba. Obaro e loro den barke be mari Jesu mama kelma o yelde nyani bon kiyalla. Bene tiamba den toa. Jean Baptiste ngwa ke fi beten ko besiga. Lanteni ko tulleni una pa kiamu ke tiendi me ban kiam yendi. Bene den toa. Le tia Eliayo. Bitiamba mo den toa. Le tia be sawal poa besiga yendo. Eloro nden gbar lani oden yeri litie jan minden kia yuaya yulien fi bitin ko siga lide so ke polpo eloro den chuo jan ke lolo ke luono le père dielini kelma wande fi o walo filippi poa elodia sa ko toa o ya poa yen yapo jan den toa eloro la pundi nganta a walo poa la yapo elodia sa paliden be jampo ke oden bua ke ten ban pau Ama okan den firi. Kelma wan eloro den fang jan. Ke kubo kelba nda tiyono. Kelma o den bani ke jan tiye ya nilon tiyegi ke go tiye ni garka. O ya den ba jan tundi ya yugunu o yama den yen lengdi. Ama ba yeni o den kiongo mama lelipa mali. Ama eloro madari den pundi kiten ke elodiasa ba usanu ke ba tiyeni wambwa yala. Eloro den tieni mi jan jiem bon kiala ki yini okwam bala le nota tieb yu damba le ngalile diem ne kuyaka kuri. Elodia sa bisalo den kwa le nitani ye sigan ni ki jel ki kiaka ki mangi eloro pali le non nitani ka kuri pala. Obaro den yiri ujafano yin. Miani ngangwa ya al kuri mba pangala. Ogo den poli ki yin. Amiani ya al kuri mba panga. Bali ya tien diem abwarma. Bapanga o jafano de nyani ke bambualo na mimiabe ona de ngwa ke yero jabatisi yuri lan yonu o jafano de jalge ke gwa kwa o barkane ke miao ke yeri mbwanganteni jambatisi yuri gutar tialguni malana gpani o baro par de birbo kiala amanan wande poli binita ka siriyeni wade mbwa ke yopo La yonu liga oden so alimenté li ke wangere ke ban dia Jean Baptiste yuri ke tuan. Limité li yeni den gere ke ban dia Jean yuri ni kwar di lenni. Ke tiel ko tarti algo ni ke tuan ke teno jafano. O jafano monten li onna. Jean war ka ban den bar lani be den tuak taw kuyemo ke ban kwano le kulenni. Jesu ton ba den gwa ke tano kane ke toro ban den tien yala len bam bang bindi bi yal kuri. Yaban den kyabu kani len yaban gwa den yab hal mama ke ba den pialen le ke ba je lani Jesu den yerba ko man tim piarti bebe ke gerbindi ba nki yenan yun for wamu biden kuwa kunyin biyoni ki piyar ki garbe bebe bin ban ki yanakan bin ba bon kiyala den lake bicha ki banba bin biden nya idogane kuri ki sane ki papundi ban kiyanakan ki dajuwa yesu den nyan kunyin biyoni o den lake bin billahi ki ban kiya min nyima den chuo bipo kelma biden tienan ya pe ki piya yang parien la yunu o den kilik banba ya bon la yabi uyenu den beni ko warka nano kane kiyero netie fuali uyenu mo beni kaba ban yadiki geri yakwa jana len ya do blanku ke banda bi yula po bu bon je kala o den gwa kiyerba baba mani iba banje bi den gwa kiyero nante banda ku gapina ko bi lie de pe ke frike timba yesu den yerba ipia de pe bo man hayo gamba ne kibale bandem bandi biden yet du pain bomba mu len jamilier oden yerba ke banteni binib kulin kali chaga chaga timo soang de ko biden kali ke chalgi chalgi ko bu ko ga len pimumu yesu den ta bi du pain murba len ijan liere ke yar ke non tan polpo ke jandu tion ke chabri chab du pain ke tenon war kaba bam boar ko nuru o goden boari ijan liere mo ke bu kurba kur den din ke guo biden wori ban din ke sieni ya do pen kabalene ya jangena ke bien piga mba borlie ya binden man do pen yene den tie jaba tramu lan yonu jesu den fini on war kaba ke ko ko nyen biya woni ke ga oliga ke ba duwor ke gerne po bon jari betsa yida dogo po hal won ba kabe kunlugu wanden kaba o den doli jual po ke ba jandi kun yewon den bi bin war kaab de ye kunyum bi yonne min yiyam siga ke jesu ye li jaal po o bebe o den la ke kuri kunyum bi yago len fala ker ma ku fa o torba landem bo ko pundi o ko to mo yuwamo o den chure nyi gban po ke pen be kane ke barne ke ba pen ba bande la wo ko chure nyi gban po yeni de ta ma kritie jiyungu ke kuri ker ma be kul den no wo ker jawani joba jesu den jalge ke yerba won ban yiyama mine inda jeman oden kuwa be kani kunyi biyoni ke ku faa chuur ser li dem pa ke ban hal bon kiyan la kelma baaden tiyani ke baage yesu den tiyani ya ban kiyama len bi dufen murba kelma be pala den juwag banden duwar mi nyi kiyama be dem pundi jenesalete diemini ke sien kunyi biyo banden nyan kunyi biyoni ya yonu bin bi de la yesu ke bando tontoni ki yarla diem lini mi kuri ki tana yama leni bekari ki tugu ki pendini ba bangbare ke o yena kan kuri wande punna kan kuri adobla leni do kiamenni batu kwa deleni biden tani ayama ki pendini ki duwan ba mudamuni ki miyaro ko wampa ba bansi ba o liar kwari bebe ya banden ba ki siti kuri den par chain.